اندک جم مستان می رسد، اندک اندک می پرستان می رسد، اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان می رسد. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شما علاقمندان خوب برنامه انتخاب بیننده ها. آرزو مندم هر کجای کسی این جور صحتمند و سرحال باشین و روزتای لحظات به بسیار خوبی و خوشی تمام شما سپری کرده باشین و طاعات عبادات همه شما به درگاه خداوند متعال قبول گردد. و حال میریم و اولین آهنگ برنامه امروز تماشا میکنیم. به ذوق برنامه آهنگ بسیار زیبایی را انتخاب کردیم به آواز نوید صابرپور. آهنگ تماشا میکنیم، بعد از آهنگ برمیگردیم و انتظار تماس های شما خوبان در برنامه داریم. عشوه ناب تو عشق کهنه را سر می کند، عشوه ناب تو عشق کهنه را سر می کند. گردش چشم خمار تو چه محشر می کند، گردش چشم خمار تو چه محشر می کند. عشوه ناب تو عشق کهنه را سر می کند، عشوه ناب تو عشق کهنه را سر می کند. قتل من نباشد حاجت تیر و کمان، بهر قتل من نباشد حاجت تیر و کمان. چون نگاه راز دارد کار خنجر می کند، چون نگاه راز دارد کار خنجر می کند. گردش چشم خمار تو چه محشر می کند، گردش چشم خمار تو چه محشر می کند. عشوه ناب تو عشق کهنه را سر می کند، عشوه ناب تو عشق کهنه را سر می کند. بسمل کردن من یک نگاه تو بسند، بحر بسمل کردن من یک نگاه تو بسند. چون نگاه دیگر تو خاک بر سر می کند، چون نگاه دیگر تو خاک بر سر می کند. گردش چشم خمار تو چه محشر می کند، گردش چشم خمار تو چه محشر می کند. عشوه ناب تو عشق کهنه را سر می کند، عشوه ناب تو عشق کهنه را سر می کند. گردش چشم خمار تو چه محشر می کند، گردش چشم خمار تو چی ما شرم کند، عشوه ناب تو عشق کهنه را سر می کند. خب آهنگی را تماشا کردیم به آواز زیبای نوید صابرپور. آرزو می کنم که مرد پسند تمام شما آهنگ قرار گرفته باشه. و حال دوستان نازنین، شما بیننده برنامه انتخاب بیننده ها به طور مستقیم